Noc. Taniec czy sen? Tańczę we śnie. Napęd elektryczny czy hybrydowy? Elektryczny. Dlatego Melak Oteluk wybrała elektryczną Skodę CityGo IV. Sprawdź, co Ciebie napędza. Skoda. Wszystko, co ważne. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Kawa rozpuszczalna Belarom Green, 33% taniej, 9,99 za opakowanie 200 gramów. Wszystkie twarogi Pilos, 40% taniej. Aplikacja Lidl Plus, to się po prostu opłaca. Lidl, więcej na radość z życia. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, place zabaw. Bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Ale serce może potrzebować wsparcia. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppelherz Tonic. Zawarty w nim guk wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppelherz. Doppelherz. Siła dwóch serc. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Więcej komfortu? Więcej technologii? A może więcej designu? Zacznij spełniać je już teraz. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2019 w Lexusie. Wybierz jeden z modeli z elektrycznym napędem hybrydowym. Crossovera UX, SUV-a NX albo hatchbacka CT. Doskonały rocznik 2019 w doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 13 grudnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Za nami przedostatnia trójkowa licytacja Święta Bez Granic. Zebraliśmy wraz z SMS-ami ponad 220 tysięcy złotych. Premier i minister rolnictwa promują w Brukseli polską żywność. Tak jak polskie jedzenie smakuje, to żadne na świecie nie jest takie dobre. Wenecja policzyła straty po powodzi. Sięgają ponad miliarda euro. 157 387 zł. Taką kwotę udało się zebrać podczas dzisiejszej, już przedostatniej trójkowej licytacji Święta Bez Granic. Do wylicytowania były m.in. gitara Artura Rojka z czasów Mysłowic, która poszła za 38 tysięcy złotych, a także zestaw pamiątek Stanisława Barei, statuetka Fryderyka i płyta Leszka Możdżera oraz autorski zestaw od Remigiusza Mroza. Wszystko zależy od pani. Mamy 5800. Licytujemy dalej? 7,5. 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca po raz pierwszy. 8 tysięcy od pana Roberta. To ja w tym momencie dziękuję. Panie Robercie, 8 tysięcy. Sprzedałem. Właśnie panu. Panie, mam prośbę. Chciałbym pozdrowić żonę bardzo serdecznie, bo to dla niej zestaw. Że z najlepszymi życzeniami, Magda. Kocham cię, pozdrawiam. Cudne. 9300 od pani Olgi. Przypominam, że licytujemy statuetkę Fryderyka i płytę z autografem od Leszka Możdżera. Jeżeli nie jest za późno, mąż proponuje równe 10 tysięcy złotych. Nie jest za późno, pani Katarzyno? Dobrze, to mój mąż też mnie tutaj wspiera. 11,5. No to ja 15,333. Pana Marka. Pana Tomasz. Ja, no już muszę niestety spasować. Mamy zatem 16 333 zł. Ten zestaw od Leszka Możdżera panu sprzedaje. Z SMS-ów, które słuchacze wysyłali podczas aukcji, udało się zebrać 63 500 zł. W sumie dziś zebraliśmy 220 887 zł. Bardzo państwu dziękujemy. Pieniądze zostaną przekazane Fundacji Świętego Mikołaja, która pomaga uzdolnionym dzieciom z niezamożnych rodzin. A teraz w serwisie pozostałe tematy. Polska żywność w Brukseli. Premier i minister rolnictwa otworzyli w stolicy Belgii drugi Polska Food Festival. Wydarzeniu, które wspierają polskie produkty, towarzyszy również promocja kultury naszego kraju. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego to ciekawa oferta dla obcokrajowców. Tak jak polskie jedzenie smakuje, to żadne na świecie nie jest takie dobre. Nie wiem, czy się wszyscy zgadzacie państwo ze mną. Mam nadzieję, że tak. I oprócz tych wszystkich nowinek regionalnych, o których się tutaj dowiedzieliśmy, spotkaliśmy też osoby, które zarejestrowały się w rolniczym handlu detalicznym. To sposób prowadzenia działalności gospodarczej, promocji regionalnych produktów. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski dodawał, że dowodem na wysoką jakość polskich produktów są wyniki eksportu. Jego wartość ma przekroczyć w tym roku ponad 30 miliardów euro. Jest nowa lista leków refundowanych. Zacznie obowiązywać od stycznia. Do listy leków refundowanych resort dodał kilka nowości. Jak mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, to m.in. leki dla osób chorych na cukrzycę. Mają bardzo dobre działanie, zarówno obniżające poziomy cukru i hemoglobiny glikowanej, ale też masy ciała i zmniejszają ryzyko również sercowo-naczyniowe. Na nowej liście znajdą się też leki dla pacjentów psychiatrycznych. Osoby zmagające się z depresją będą mogły otrzymać nowe leki, dwa, ale również osoby w leczeniu podtrzymujące w schizofrenii. Listę poszerzono także o leki dla dzieci chorych na astmę oraz osób leczących się na wirusowe zapalenie wątroby. Lista refundowanych leków onkologicznych zostanie ogłoszona w przyszłym tygodniu. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Ponad 3 miliony euro, tyle oszacowano straty, które wyrządziła powódź w Bazylice Świętego Marka. W sumie w całej Wenecji szkody sięgają ponad miliarda euro. Gdy miesiąc temu poziom tak zwanej wysokiej wody osiągnął w Wenecji 187 centymetrów, zalane zostały podziemia 900-letniej bazyliki, przedsionek i marmurowe posadzki. Wodę szybko wypompowano, ale szkody są ogromne. Trwają prace nad realizacją projektu, który nie dopuściłby do ponownego zalania świątyni. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Już kopią od godziny. Piłkarze w Ekstraklasie. Arka gra z Zagłębiem Lubin i na razie remisuje, a zakończyła się pierwsza połowa. Prowadziła Arka od 13 minuty po strzale Młyńskiego do 22 minuty, kiedy wyrównał Filip Starzyński. Za półtorej godziny na boisko w Krakowie wybiegną piłkarze Wisły i Pogoni Szczecin. Ciepło o rywalu wypowiadał się trener Wisły Artur Skowronek. Bardzo dobrze pracują w pressingu, że są agresywni i mają pomysł na ten pressing. No my też mamy pomysł, jak to mijać. Mamy swoje zasady wplecione w trening, które chcemy wykorzystać w meczu, ale przede wszystkim to jest bardzo silne piłkarstwo. Zespół. To są piłkarze, którzy lubią robić przewagę w środku pola i my musimy przeciwstawić się temu, ale dzięki temu też otwierają się pewne strefy i chcemy je wykorzystać. Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki znaleźli się w składzie reprezentacji Polski na konkurs drużynowy Pucharu Świata w Klingenthal. W kwalifikacjach do indywidualnego konkursu, który odbędzie się w niedzielę, najlepszy był dziś Austriak Stefan Kraf, który skoczył na 129,5 metra. Holenderki i Hiszpanki wystąpią w finale Mistrzostw Świata Piłkarek Ręcznych, które odbywają się w Japonii. W meczach półfinałowych Holandia wygrała z Rosją 33-32, a Hiszpania pokonała Norwegię 28-22. Półfinały ocenia była reprezentantka Polski Iwona Niedźwiedź. Bardzo wyrównany turniej, dużo świetnej piłki ręcznej. Ja osobiście jestem lekko zaskoczona, bo typowałam Rosjanki w gronie finalistów. One przegrały z Holenderkami, ale przegrały po fantastycznym meczu i przegrały jedną bramką, tak naprawdę 10 sekund, 15 sekund więcej dla reprezentacji Rosji i ten mecz mógł się zakończyć remisem, więc na pewno półfinał godny obydwu zespołów i taki, można powiedzieć, godny też finału. Nie będzie u nas miejsca dla kierowcy, który nas obraża i szkaluje. Okazuje się, że nawet na najwyższym poziomie jest miejsce na uniesienie się honorem, bądź nawet na obrażenie się. Tak powiedział dyrektor generalny Ferrari, Luis Camilleri, a powiedział o kierowcy Red Bulla Maxie Verstappenie. Faktycznie Holender często opowiadał, że Ferrari kantuje, no to teraz jedne drzwi Holender sobie zatrzasnął. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz i deszcz ze śniegiem popada na zachodzie i północy oraz miejscami na południowym wschodzie. Śnieg prognozowany jest na obszarach podgórskich w Karpatach oraz na pojezierzach pomorskich. W całym kraju sporo chmur. Najchłodniej minus 3 stopnie w Zakopanem, najcieplej 2 na plusie w Warszawie i Białymstoku. Sobota pochmurna i z opadami, maksymalnie 7 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy na specjalne wydanie sportowej audycji prosto z okolic Walencji. To właśnie tam do nowego sezonu przygotowują się kolarze i kolarki z polskiej grupy zawodowej CCC. Zapytamy, co jedzą, ile śpią, ile kilometrów przejadą, no i jaki jest cel na ten sezon. Poza tym, jak zwykle, podsumowanie sportowych wydarzeń tygodnia. Trzecia strona medalu, najbliższa niedziela po 17:00. Jan Kałucki i Michał Olszański. Na program zaprasza sponsor. Firma CCC. Dystrybutor sportowej marki Sprandi. Autopromocja. Zapraszamy

No ale pierwsza dziesiątka wyglądała tak. Na 10 Tina Turner, Private Dancer, też nieźle. Największy skok z 29 na 9 Nick Kershaw, The Riddle, IRL Skóra na 8, na 7 Republika Psy Pawłowa z 26. 6 Wham, Freedom, na miejscu 5 Neyna Inder, jeszcze raz, Irgendwann, Sterkowa dni zapowiadał tydzień temu. Na miejscu to na 5 było, na 4 Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, na 3 IRL Księżycowy Krok, z 1 na 2 wtedy spadał George Michael, Careless Whisper. Proszę pamiętać, to było 9 dni przed świętami Bożego Narodzenia. Z 14 na 1 San Damiano, Sal Solo, numer 1, 35 lat temu, piękny 1984 rok. To jeszcze teraz powiem szybciutko, że dzisiaj notowanie 1976. Where there should be joy for every little girl and every little boy. A desert that needs some rain to help you out and ease. your pain. Sweet child. Dzień świąt od 14 do 16 wraz z Piotrem Stelmachem przedstawimy Simply Red. Piotrek rozmawiał z Mikiem Haknalem, no ja też tutaj podczas listy, ale ta jego rozmowa będzie oraz będzie koncert, który wtedy był, to już teraz Państwa zapraszam. Drugi dzień świąt, godzina 14. Simply Red, Sweet Child w tym tygodniu na miejscu 50. Powiedziałem, że dzisiaj 1976, 7 za tydzień Piotr Baron, a za dwa tygodnie podsumowanie roku. Ostrowska, Ziemia w ogniu w tym tygodniu na miejscu 49. Mamy trzy nowości w poczekalni i to jest najwyższa pora na powrót elektrycznych gitar. Na miejscu 48 debiutuje piosenka Najwyższa Pora. Za parę lat, gdy skończy się ropa, odetchnie świat, odsapnie Europa. Ktoś komuś sprzeda ostatnią baryłkę, przestanie nam się palić pod tyłkiem. Za jakiś czas też skończy się gaz, ktoś się otruje ostatni raz. Gdzieś w jakimś biurze, w garniturze, straty ogólnie nie będą duże. Skończy się ropa, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się ropa, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Elektryczne gitary wracają na listę Najwyższa Pora w tym tygodniu na miejscu 48. Pani Justyna urodziła się 13 grudnia 1976 roku. No to ma kumulację. Ray Wilson. I feel afraid when I'm holding you close to my heart. In case you fade from me right before my eyes. I cannot sleep when I think of you. You occupy Wilson z 49 na 47, Come the End of the World. W tym tygodniu na 46, dwa oczka do góry, Here to Love, Lenny Kravitz.

podekscytowany prowadzeniem listy. A to jest Lis. Problem Remix. Dawid Podsiadło w tym tygodniu na 43. Nie ma takiej melodii, nawet nie szukam jej. Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta. Burzą przeszłaś tu ostatni raz, nie zapomnę. Nocą do snu kołysze dźwięk, nikt nie oddycha obok mnie. Nocą do snu podwozisz mnie. To Lis, to Dawid. Problem Remix, Lis, Dawida Podsiadło. Oczka do góry na miejsce 43. Beatlesi 42. Ja pamiętam, kiedy ta piosenka była na liście przebojów Studia Rytm. Oh Darling, 2019 rok, Beatlesi na 42. Obrazki, 41. Złamałam, schowałam wiele danych słów. Nie znałam twoich snów, wybacz, to takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek. No troszkę spadli, ale są nad Beatlesami. Nieobowiązkowe obrazki w tym tygodniu na miejscu 41. Brawo, brawo, brawo. To Kasia Kowalska, Stanisław Sojka gościnnie, ale Staszka Tolerancja na 40. Ściany wokół się. wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka. Staszek, nie ostatni raz, bo jeszcze przecież Przyjaciele Karpia, Stanisław Sojka, Kasia Kowalska, Tolerancja na miły Bóg, w tym tygodniu na miejscu 40. Igor Herbut, 39. Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochany. I wiem, że kiedyś zachwycisz się tamtym wielkim drzewem, śpiewem ptaków, podmuchem wiatru, szumem morza, ciepłym deszczem. Jesienny nastrój, wschodzącym słońcem, zapachem gór o poranku. I pewnie też kiedyś ze smutku pęknie ci serce. Igor Herbut w piosence Jasne o swoim synku w tym tygodniu na miejscu 39. Zastanawiali się państwo, która piosenka wraca do poczekalni? Też byłem zdziwiony, że to wypadło. To taki wypadek przy pracy. Sundown, wersja filmowa. Bruce Springsteen wraca do poczekalni na miejsce 38. No i miejmy nadzieję, że na trochę dłużej powraca do poczekalni Sundown, Bruce Springsteen, Mario się ucieszy na miejscu 38. Wszystkiego najlepszego urodzonym w 1976, wszystkiego najlepszego na 37. Ralf Kamiński. Myślisz je. drzewach słodkie tajemnice każdego lata. Złoci twoje włosy słońce każdego lata. Wracasz jeszcze do mnie, lecz w snach. Choć jeszcze za tobą nieraz tęskno mi, to musisz to wiedzieć, to co zaśpiewam ci. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Ralf Kamiński w tym tygodniu na miejscu 37. Mówiłem, że mamy trzech Limbowskich, to będzie ten drugi. Matce Ziemi, 6 do góry na miejsce 36. Nie rusza się serce w twojej dłoni. Cię nie chcę kochać i bronić, tylko chować jak najgłębiej wszystko, co zostało jeszcze miękkie. I to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud i dziób. No i mamy przedświąteczny przebój Matce Ziemi Limbowskiej w tym tygodniu na miejscu 36. Za dwa dni koncert grupy U2 w Bombaju i to z tej okazji ta piosenka Ahimsa. A.R. Rahman gościnnie z U2 na 35. On your radio station, you like it, you can sing it. Na Hinca YouTube byłem prawie pewien, że to będzie pierwsza dziesiątka, ale na liście przebojów trójki nie ma pewnych rzeczy. Ahimsa YouTube na miejscu 35, a na 34. Zagrał. Jelonek, Antonio Vivaldi, Presto, dwa oczka do góry na miejsce 34. Świętujemy dzisiaj 1976. Pan Bartosz, urodzony w 76. Pani Magdulina, wprawdzie mieszka w Szwecji, ale myślę, że docieramy także do Szwecji. Pozdrowienia dla wszystkich urodzonych w 76. Michael Kiwanuka, Hero, 8 do góry. My hero, my hero now. Am I a hero? Am I a hero now? Please don't shoot me down. I love you like a father. It's on the news again. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero is all that we know now. My Hero, Michael Kiwanuka, 8 moczek do góry na miejsce 33. Pan Przemek napisał, siedzimy przy firmowym stole wigilijnym w 14 chłopa i słuchamy listy. Ja jestem pracownikiem z najmniejszym stażem. Proszę życzyć wszystkim wesołych świąt. Że oczywiście wszystkim, dosłownie wszystkim. I proszę pamiętać, że Plastic jest not fantastic. Barbara Wrońska, młoda orkiestra Nowego Teatru. 3 do góry na 32. Tak, Plastic is not fantastic. Barbara Wrońska, młoda orkiestra Nowego Teatru z naszej trójkowej płyty Przyjaciół Karpia. W tym tygodniu na miejscu 32. Zbyszek z Warmii poprosił, też rocznik 76, poprosił o Wiśnie. Jest Wiśnia. Kaśka Sochacka na 31 kończy poczekalnię. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością